Okej, jesteśmy znowu. To znaczy ja jestem, bo Mapeta musiałem na momencik rozłączyć, tak jak i pozostałych rozmówców. Dyskusja zrobiła się zażarta. Za chwilkę połączę się znowu z Mapetem. Ciężko wam powiem to wszystko ogarnąć. Dużo okienek, dużo się dzieje. Zaczynamy drugą godzinę audycji. Lewatywa mózgu, prowadzi krawiec. Odbieram słuchacza. Halo, halo, słuchaczu. Halo, witam. Jeszcze raz z Krakowa. No, witam. Ja nie wiem, na czym skończyłem wcześniej, ale odniosę jeszcze do czegoś innego, jeśli można. Któryś z panów dyskutujących wspominał o tym, że w średniowieczu i w tym czasie nie dało się nic, ale to nie jest prawda. No to też prawda. Zgadzam się. To, że niewiele wiemy o tym okresie, to jest kwestia problemów ze źródłami historycznymi i także, że niewiele osób tak naprawdę się tym interesuje. Ale było w czasie średniowiecza, mamy wielu naukowców, którzy rozwijali myśl z antyku, albo często musieli po prostu ją wymyślać na nowo. Po upadku Imperium Rzymskiego wiele rzeczy zostało utraconych, jak ktoś wspominał o Bibliotece Aleksandryjskiej, chociaż nawet w Polsce mieliśmy takich, można powiedzieć, dzisiejszym językiem naukowców. To aż się wydaje dziwne, nawet w XIII wieku mieliśmy takiego słynnego naukowca polskiego zwanego Wittelonem. Już wtedy on badał fizjologię oka, rozchodzenie się światła. Takie dość zaawansowane rzeczy. Widziałem rysunki, wyglądało niesamowicie. Takie rysowane piórkiem, gdzieś zdjęcia tego. No i tak, to prawda. Jak się okazuje, wiedza była naprawdę potężna. Nie wszyscy ją mieli po prostu, tylko na tym to polegało. Ale jak ktoś już znał języki, to było dosyć zabawne, bo jak ktoś już znał języki w średniowiecznej Europie, to znał co najmniej z 5. Bo na tym polegała cała zabawa. Natomiast nie było tak, że tylko 2. Często do tych odkryć nawiązywano dopiero dużo później. Na przykład do tego wspomnianego przeze mnie Wittelona nawiązywali Kopernik, Kepler, ponad 300 lat później. Nie było takiego łatwego obiegu informacji po prostu wtedy, jak mamy dzisiaj. Dokładnie, myślę, że to miało... Tak naprawdę dotknąłeś się, powiedziałem po angielsku, kora, tutaj sedna problemu. Chodziło o przesył informacji. W dzisiejszych czasach nam się wydaje, jakby teraz jest w miarę normalnie, po prostu jesteś w stanie w artykuł wysłać myśl z odpowiednią prędkością. Pomyślałeś dokładnie w tym momencie i to chciałeś powiedzieć. Jesteś w stanie to zrobić, natomiast dawniej interakcja była, trzeba było wsiąść na... Pierw w ogóle trzeba było w ogóle buty założyć i w ogóle wyjść z domu. Później trzeba było znaleźć jeszcze konia jakiegoś, który zawiezie. Po koni trzeba było jeszcze znaleźć, ale to parę koni, żeby zawiozły daleko, ale czasami trzeba łódkę poczekać, nie wiem, z miesiąc, a jak będzie łódka tam płynęła, albo na przykład rok czasu, jeżeli to daleka okolica, albo w ogóle trzeba wymyślić łódkę, bo nikt tam jeszcze nie płynął, albo nikomu się nie chciało od ostatnich 300 lat. Także... Okej, dziękuję ci, słuchaczu. Dzwoni Albert. Okej, ja bardzo szybciutko, tylko sobie przyciszę tutaj troszkę, bo... Halo, teraz już lepiej? Ciebie słychać doskonale. Powinno być też słychać Mapeta, którego wywaliłem. To tak, żeby po prostu nie przedłużać. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że Krawcze, o ile ja rozumiem, że to jest twoja pierwsza audycja i stres i problemy techniczne i musisz to wszystko ogarnąć i tak dalej, tak? To wszystko okej, ja rozumiem i wiesz, i to, że masz trochę, że tak powiem, mało czasu na to, żeby kontrolować to wszystko, co się dzieje, okej, to pierwsze koty za płoty, dalej będzie lepiej, nie przejmuj się tym. Natomiast co do panów, którzy się wypowiadają, to ja mam wielką prośbę, panowie. Nie wrzucajcie tematów pod tytułem Erich von Däniken, ale nie w tym stylu, że tematy są spójne z nim, czy takie, o których on mówił, tylko nie róbcie takich numerów, że usłyszycie gdzieś fragment czegoś, wrzucacie na zasadzie kawałka wiedzy, a potem, nie wiem, mgliście tłumaczycie źródła i tego typu historie, bo to naprawdę niefajnie brzmi. I nie sądzę, żeby to było dobrze odbierane. No, jeżeli się występuje jako ekspert w audycji, to powinno się niestety mieć fundamentalną wiedzę na tematy, w których zabiera się zdanie. A co konkretnie, Albercie, co konkretnie miałbyś do zarzucenia Mapetowi? Bo staramy się konkretnie przedstawiać zarzuty. Także ja się nie poczułam do w ogóle żadnych zarzutów, zdecydowanie. Przede wszystkim ja nie mówię, że... Ja tutaj to mówię, bo... Słuchaj, podaję, jeżeli mówię, to mówię ci, gdzie też ty widzę. No z czym masz problem? No, powiedz mi, gdzie nie brałem ci źródła. Proszę obrać źródło. No nie, no wiesz, proszę cię, no... Może to jest po prostu kwestia że ty uznajesz na przykład niektóre źródła za niepoważne. Ja proponuję, żebyście spojrzeli na to, co piszą ludzie na czacie, bo to chyba jest podstawa, żeby nawiązać jakiś dialog, nie, prawda? Nie, to nie chodzi, jakby nie prowadzimy teraz dialogu. Posłuchaj, zadajcie konkretne pytanie i czekam na odpowiedź. Po prostu, gdzie brakowało ci źródła, chętnie, jeszcze raz ci powiem, gdzie masz się poznać, gdzie ono jest i skąd się bierze to źródło. No, ale wiesz, to ja powiedziałem ci tylko, jak ja odbieram to, co ty do mnie mówisz. Ja nie jestem ekspertem w tej audycji, nie znam tych tematów. Słuchaj, i tak dalej. Natomiast jak ty wrzucasz hasło pod tytułem Biblia Katolicka, wrzucasz mi temat pod tytułem, że Europa była czarną dziurą, w której się nic nie działo, no to proszę cię, no to wystarczy mieć lekcję historii w podstawówce, żeby wiedzieć, że się bardzo dużo działo w tym okresie. Czy to były rzeczy powtarzane, czy były niepowtarzane, czy były ganiane przez Kościół, czy nie były ganiane przez Kościół, to już jest drugorzędna sprawa, ale działo się wtedy cholernie dużo. Albercie, okej, okay, ale zauważ, że to, o czym ty mówisz, to jest to pierwsza sprawa, to jest to, co już zarzucili Mapetowi na czacie od razu, że użył, że mówił o katolickiej Biblii, okej. Okay. Druga sprawa to jest z kolei kwestia względna. No, może zdaniem Mapeta to, co się działo w Europie, w porównaniu do tego, co się działo gdzie indziej, było faktycznie czarną dziurą. Nie wydaje mi się, żeby to była aż tak... poważna sprawa, żeby stawiać sprawę aż tak ostro. Albert postawił mi jakieś sytuacje, jakby to był jakiś kurde, nie wiadomo co, nawet sam nie wiem kim. Kolega Albercie, proszę użyć własnego intelektu i jakby dać mi pewien kredyt z pewnej swobody mówienia. Jakby naprawdę nie interesują mnie dogmaty. Absolutnie. Wiadomo, jeżeli mówię Biblia, to wiadomo, jak katolicka, to akurat mi się myli, bo mieszkam bardziej w czymś, co było kiedyś katolickie, a nie. Także bierze mi coś do głowy. Także jakby ci dam, proponuję troszkę ostudzić głowę, troszeczkę zimnego prysznica, więcej uśmiechu na twarzy, troszeczkę jakby rozluźnić się i nie. Dobra, okej, okay, powodzenia prawczy w drugiej godzinie. Ja, że tak powiem, nie bardzo chcę uczestniczyć dalej, także, znaczy posłucham, ale chyba nie będę uczestniczył. No dobrze, Albercie, rozumiem cię, dziękuję ci za telefon, trzymaj się. Gorąco. Przepraszam was, że nie kontroluję czata, ale też Mapet jest na pewno takim rozmówcą, który mówi dość dużo, mówi dość dynamicznie, kiedy pojawiają się jeszcze inni słuchacze, ciężko jest mi wpaść w słowo, zresztą Ciężko było mi dorównać wam. O, dzwoni Claude. Dodajemy Claude'a. Witamy Claude'a. Witaj, cześć. Witajcie. Cześć. Witajcie, widzę, kumie. Witam, witaj Mapecie. Na czacie pamiętam, że ktoś napisał, że dzisiaj jest lewatywa chaosu. Ja proponuję nie czytać czata, bo jeżeli ktoś nie ma... Dokładnie. Bo jeżeli ktoś nie potrafi zadzwonić i zadać pytania, czy porozmawiać, to nie ma sensu dyskutować z jakimiś hasłami. Poczekajcie, ja muszę coś mam, coś problemy chyba z tych... Jeszcze raz zadzwonię, dobra? Okej. Okay. Nie mogę po prostu mówić się z tobą. To na razie. Na razie. I czekam, aż połączą się ze mną znowu Mapet i Claude. Przypominam, że trwa druga godzina lewatywy mózgu. Dzwoni Mapet. Słucham cię, Mapecie. Halo, czy mnie słychać? Czy mnie już słychać? Tak, słychać ciebie, a czy słychać Kloda? Słychać Kloda. Tak, słyszałem, przed chwilą. Witam, tak, Klodzie. Wiesz co, nic się nie działo, ponieważ były problemy techniczne, a teraz zadzwonił do nas Klod i miejmy nadzieję, że tym razem uda się... Mam teorię na problemy techniczne. Przypomnijcie mi później, powiem, wczoraj ze znajomymi rozmawiałem na ten temat, że wybuchy na Słońcu nam rozwalają satelity, bo wszystkim nam zasięg telefonów zaczął ostatnio spadać, wszystkie ze sobą burze na Słońcu, jak skojarzyliśmy. W tym samym czasie. No, mi zasięg telefonu spadł, ponieważ mi go wyłączyli na skutek niepłacenia, ale never mind. No chciałem powiedzieć, że jeżeli tak do wszystkich słuchaczy tutaj, prawda, i na czacie, że no z czatem ciężko się dyskutuje, bo to po prostu dużo ludzi tam pisze różne rzeczy, często głupie. I no nie ma sensu, po prostu dzwońcie, jak chcecie coś powiedzieć, podyskutować, prawda, a no z czatem no nie oczekujcie, że gość, prawda, czy prowadzący będzie na czata patrzył, bo to jest bardzo trudne i zaburza kompletnie całą audycję, więc po prostu miejcie odwagę, zadzwońcie. Ja ciebie co chciałem dodać, że ja tak po środku troszkę jestem, bo jednak nie idę tak do przodu, prawda, że te kulki na przykład muszą być już akurat wytworem inteligentnym, bo nauka potwierdza, ale wiesz, że faktycznie to one mają tyle lat. Kurde, no, ja wiem, no widziałem, znaczy, też widziałem. Wiesz, taki common sense. Mapecie, daj też słuchaczowi troszeczkę dojść do głosu, bo trochę za tak, bardzo dominujesz. Ważna sprawa, dominujesz. Że nauka potwierdza, oficjalna nauka potwierdza, że te kulki mają ponad 3 miliardy lat, ale twierdzi nauka, że te kulki powstały w sposób naturalny. Tak, tak. To jest tak, jak najbardziej to możliwe. Tutaj. No i chciałem powiedzieć też o komputerach, o tym, że starożytni Grecy mieli mechaniczne komputery. Tak samo Chińczycy też mieli, prawda, komputery. Europa była bardzo zacofana przez, no generalnie średniowiecze już dawno. Chińczycy na przykład byli w Ameryce, Chińczycy mieli druk. Tylko, że no za bardzo po prostu w izolacjonizm wpadli. Zbyt duży i dlatego teraz dopiero się znowu rozwijają, tak jakby Chińczycy, bo kiedyś byli dużo bardziej rozwinięci niż dzisiaj, prawda? No, w stosunku do reszty świata. No dobrze, to ja tyle chciałem tylko powiedzieć, takich uwag i dzięki, jest fajny temat. Jeszcze. No a jeszcze może tylko taką jedną rzecz powiem, że no... No nie ma sensu, że tak powiem, przekładać wiary swojej, prawda, dostosować do historii, no bo w przyszłości może się okazać, że to było głupie, prawda, jak na przykład ujawnią się te cywilizacje obce i tak dalej. No dobrze, nie chcę już tu spiskować, nie. Jutro chciałem wszystkich jeszcze zaprosić tak na audycję, będzie Igor Witkowski, porozmawiamy o nazistowskim UFO, no jest to wyjątkowa okazja, jest to no, specjalista klasy światowej w sprawach. Wow, no ciekawe, słuchaj, słuchajcie, widziałem wywiad z tym panem robiony przez jakoś chyba, to widziałem angielski film dokumentalny, robiony przez... Na BBC, tak? Nie to, widziałem coś, a to też widziałem na BBC, też tego pana widziałem, jest takim, to jest taka, jak ktoś w ogóle poszedł na ten temat, to jest w ogóle taki człowiek, który jest bardzo poważnie traktowany na świecie na ten temat. To jest poważny, naprawdę wiedzę ma fenomenalną, także sceptycy wszyscy, proszę dzwońcie jutro, bo jedyna okazja, z czatem nie będziemy gadać, Także od razu mówię, jak nie zadzwonicie, nie będzie pytania, bo nie będzie na to czasu, to jest zbyt poważny człowiek, żeby gadać czatem. Dobra, dziękuję. Klod, słuchaj, no, a może byś wypowiedział się na przykład na temat, który właściwie miał być tematem dzisiejszej audycji. Myślę, że dalej, jestem dalej w tym temacie, ja po prostu jestem tylko na początku tego tematu. Jesteśmy cały czas na pełnym początku. Ja chciałem porozmawiać o rozwoju naszym trochę... upraszczając to wszystko, nie wnikając w tak w detale, chciałem porozmawiać o tym, jak zmieniały się nasze role społeczne, jak zmieniała się rola kobiety, jak ewoluowała broń, jak zmieniały się nawet stroje, czy jakie urządzenia powstawały z innych urządzeń. Ja wam powiem, że dla mnie tak, no oczywiście niektórzy będą się śmiali, ale dla mnie taki laptop czy notebook, ja widzę w tym na przykład wyewoluowaną książkę. No, naprawdę, zauważcie cechy wspólne. Zauważcie cechy wspólne. I też nawet stary z dodanym długopisem i paroma wkładami. Rozumiesz? Chciałem tak dodać na poważnie, bo jak już jesteśmy przy książkach, że jest taka świetna książka, każdemu polecam, bo nie ukrywajmy, prawda, że jesteśmy ignorantami w tych tematach, bo to są dosyć skomplikowane sprawy, także i ci, co na czacie, i my tutaj razem. Jest taka książka Jareda Diamonda, wspaniała książka Zarazki, strzelby i maszyny. Ona wyjaśnia bardzo dużo tych kwestii, które tutaj ludzie poruszają, dlaczego na przykład jedne cywilizacje przetrwały, drugie nie przetrwały, jak właśnie te wynalazki. Oczywiście to nie jest kompletna książka, my tak co my naprawdę wiemy? My generalnie nie wiemy, co było 10 tysięcy lat temu na Ziemi, prawda? Jak ludzie żyli i tak dalej. To wszystko jest mgliste bardzo. A co mówiąc milion lat temu, prawda? To jest jeszcze bardziej mgliste, więc to jest... No wiemy tylko tyle, że Ziemia nie ma 10 tysięcy lat, nie? I ktoś, kto głosi, to jest albo chory psychicznie, albo ignorant. No ale dobra. To tyle wiemy, prawda? No. Dobrze, no to no nie wiem. Nie chciałbym już przedłużać, prawda? Dać słuchaczom, żeby też zadzwonili. Może. Dobra. To polecmy następną, najbliższą audycję Claude'a, teorię chaosu, która, no, może ona zainteresuje wszystkie jakby podgrupy wśród kontestatorów, bo tu mamy i coś dla geeka, i coś dla tych, co skręcają mocno w prawo, prawda? I są ogoleni na łyso, nazistowskie UFO, prawda? Tak, nazistowskie UFO, tak, dla wszystkich. To połączy nas, to połączy, ten temat nas połączy. Dzięki ci, Claude. Trzymaj się. Dobrze, trzymaj się, cześć. No. Okej. Okay. Tak, zostaliśmy bez Claude'a. Zostaliśmy bez Claude'a. Ale co, jak przywrócę, bo ja w ogóle mam taki koncept z tym związany jakby z całą historią, jakby taką, wszystko to się wydarzyło wcześniej. Ja naprawdę mi się bardzo podoba pomysł McKenny i kalendarza Majów. To jest, podobnie jest I Ching, jest taka chińska metoda rzucania sobie monetami, zawiera 68 tam heksagramów i tak dalej, coś w rodzaju takiego algorytmu. Tak naprawdę jak się przyjrzeć na to z takiego punktu widzenia, gdyby był matematykiem, to ja myślę, że to jest świetny algorytm, bo to jest algorytm. Taki jak sekwencja Fibonacciego, wiesz, powtarzający się numerek, to jest świetnie wygląda, kto zrobi z tego pattern, coś narysuje, zawsze do siebie pasuje. Tak. Wiesz, co chodzi? Nagle, kurde, tam wszystko jest znajome. O Fibonaccim i złotym podziale też moglibyśmy wspomnieć. Potem, dokładnie. A tymczasem dzwoni kreator dzwoni. Witamy kreatora. No witam, po prostu od kiedy usłyszałem tę ciemną dziurę w Europie, to aż mnie skręciło, no a skąd mamy rachunek prawdopodobieństwa, całki, różniczki, inne takie rzeczy? Powiem wam ciekawostkę, a propos ciemnej dziury w Europie. Europejska matematyka, w sensie matematyka jako nauka, wpadła na pomysł istnienia zera raptem 100 lat temu, natomiast jeżeli spojrzeć na kalendarz Majów, i na kalendarz Hindu, gdzie są cykle, gdzie jest saga yoga, złoty, srebrny, żelazo. Ale mówię o astronomii, a ja mówię o matematyce. Ale no, słuchaj, ale to jest, ale, no, słuchaj, no ale właśnie na tym polega astronomia. To jest wszystkim logika. Jak chcesz zapisać, musisz użyć numerów. Bez numerów nie da się nic zapisać. Opisujesz ruch czegoś na niebie, musisz coś dodać, odjąć, podzielić i przemnożyć przez kąt. Okej, mapecie, dajmy teraz tak, chwilkę kreatorowi. Masz pojęcie zera. Tam pojęcie zera istniało od zawsze w matematyce. Natomiast europejska matematyka, pojęcie abstraktu w matematyce, opanowała jakby dopiero 100 lat temu z kawałkiem. Znaczy jakby byli wcześniej ludzie, którzy wprowadzali, to był René Descartes, jego wielkie odkrycie i tak dalej. Ale jakby o nim później może, bo to jest ciekawa historia. Dobra, ale zostałem. Słuchamy kreatora. Jak słyszę porównywanie piramid, które są budowane z jakichś klocków jedno na drugim, no już kwestia, jak układano te klocki, bo niektórzy archeolodzy twierdzą, że zostały wylewane z takiego jakby betonu, który sobie opracowano właśnie w Egipcie tą technologię, że to jest lepiszcze odkryte w niektórych blokach skalnych, które okazują się nie być skalne. Także być może piramidy zostały odlane po prostu. A tu po piramidu, piramid jest w ogóle, bardzo polecam, ja nie do końca wierzę w to, co mówisz. To za nowo odkrycia z zeszłego roku. Jakiś archeolog badał skład tych kamieni i mówi, że one nie są na skalę. Ten skład jest badany, to jest granit, z którego jest wyciosany, to jest taki lejf, co właśnie, nie wiem, no taki... Są w ogóle... Słuchaj, polecam ci ciekawą rzecz. Panna z uniwersytetu, bo ja tak będę szukał teraz jakby nazwisk, żeby podać ci źródła. Pierwszą postacią, którą bym ci polecał, nazywa się Robert Bavall. Jest inżynierem, pisze się Robert, B-A-U-V-A-L. Robert Bavall. Jest pochodzenie, jest po Egipcjaninie, po Francuzem bodajże. Jest inżynierem, jakby zajmuje się takimi rzeczami i zajmuje się też piramidami. To jest granie koleś profesjonalista od budowania i konstruktu projektowania. od konstrukcyjnych spraw i zajmuję się piramidami od bardzo, bardzo długiego czasu. Także ja bardziej mi się no nie wygląda to stary na beton. Żywieni używali betonu, to prawda, i cementu. W sensie robili, tak. W Egipcie też był znany, ale to jest stary, to jest po prostu granit. No, zresztą masz... Słuchaj, sam widziałem rzeźby z czas teoretycznie datowane na czas pierwszego królestwa. Czyli nie wiem, może pewnie 3000, jakoś tak, 4000 lat stary. Ale stary, jak to zrobili. To jest najtwardszy granit, jaki możesz sobie wyobrazić. I to jest tak zrobione, że ja nie wiem, to w dzisiejszych czasach... A więc widzicie, że niewolnicy budowali piramidy? Słuchaj, nie twierdzę, że niewolnicy budowali, nic takiego nie powiedziałem. Ja nie mam pojęcia, kto zbudowano piramidy, kto zbudował piramidy. I widziałem tą granitową, widziałem tą statuę granitową z tego granitu. Ma to wysokość, nie wiem, 1,5 metra. To jest oficjalnie, że to jest Ozyrys siedzący, bla, bla. Tak naprawdę nikt nie wie, co to jest. Po prostu sposób, detal, w którym są w narożniki zrobione, to wygląda jakby było laserem cięte. To w dzisiejszych czasach robi się takie rzeczy od raptem, od początku tego stulecia, kiedy wymyślono jakąś specjalną technikę w Niemczech do cięcia kwarcu, jakieś 100 lat temu niecałe. Dopiero wtedy opanowano taki sposób cięcia w ogóle twardego kamienia, nie? Że w ogóle dało się to zrobić. Okay. Natomiast słuchajcie, widziałem ekspertyzę kolesia, najlepszego specjalista cięci kamieni, firma prywatna z Kalifornii, spod Los Angeles, która się zajmuje konstruowaniem tych najbardziej spektakularnych rzeczy z granitu. Kolesi się nie podejmują tego, mówią, że jest to niemożliwe, że musieliby to wziąć to zlecenie na około 150 lat, żeby współczesną technologią, którą dysponują, to zrobić. Próbowali wszystkiego. Bo ktoś miał też hopla na tym punkcie. Mówią, że po prostu muszą, a jeszcze jak zobaczyli, jeszcze porównywali do budynków z Limy, z Peru, to już w ogóle powiedzieć, że tego to w ogóle nawet oni nie znają sprawy. Okej, Mapecie, jakbyś mógł trochę skracać, wiesz, bo... Znaczy ja może podam hasła, jakie mnie powiedzmy zdziwiły albo budzą mój protest, a później możecie to komentować, bo tak to... Mów. No, bo w każdym razie, no, co innego jest budować klocek po klocku jakiś budynek, a co innego na przykład zbudować ażurową konstrukcję, tak jak to zrobiono w Talinie, w Strasburgu, czy w innych miastach Europy w średniowieczu, gdzie budowano budynki sięgające 160 metrów i to były ażurowe konstrukcje, a nie kloce poukładane jeden na drugim, więc jeśli tutaj robimy pojedynek na wysokości, to gdyby ale były nie, właśnie, zasoby słuchaj, jak starożytny Egipt czekaj chwilę, daj gdyby były takie zasoby jak starożytny Egipt w średniowieczu, że po prostu można nieograniczoną ilość robotników posłać z różnych tam jakichś krain i firm, żeby budował jedną rzecz, to sądzę, że można by zbudować katedrę nawet mającą 0,5 kilometra wysokości bez problemu przy ówczesnej technologii. A druga sprawa, no zero to w Rzymie nie było zera, ale przecież już od czasów średniowiecza to zero jest w matematyce. No mój ojciec jest matematykiem, kiedy się go pytałem, żeby mi powiedział o historii matematyki, to zero jest od wczesnego średniowiecza praktycznie w matematyce przecież. Bo mamy różne informacje. No to sprawdź, to sobie sprawdź, odkąd się zaczyna tak naprawdę jakby fizyka, matematyka teoretyczna. Oficjalnie w matematyce po prostu stosowane, czyli zaakceptowane jako po prostu, wiesz, jako po prostu używanie zera, no nie? To wiesz, to nie jest, to są takie ciekawostki, no nie? Jakby, czyli, wie, ja w ogóle chciałem przede wszystkim zrobić jedną rzecz, bo to w ogóle, nie wiem, to jest chyba jakaś obrona Częstochowy, wszyscy trafiłem na jakąś zwyrodnią grupę fanów średniowiecza, którzy po prostu zaraz mnie spalą na stosie za to, że ja nie chwalę średniowiecza w Europie, a my tu rozmawiamy o tym, jak się czas zmienia. O tym jest ta cała rozmowa, jakby, i to wszystko, także proszę jakby przystopować z duperelami, wróćmy do głównego tematu. Ale to nie są duperele, bo nigdzie na świecie nie stosowano na przykład ściągów konstrukcyjnych, tylko w Europie to stosowane jako pierwsze, że na przykład po co robić grube mury i sklepienie opierać na grubych murach, skoro można robić wiotki mur. Ale nie jesteśmy architektami, nie rozmawiamy ale o tego... architektura to jest zwierciadło technologii, także jeśli... Słuchaj, to jest przede wszystkim zwierciadło technologii dla ciebie. Nie do końca to... Także zostawmy, jakby chodzi o ogólny zarys. Zresztą próbujemy naskicować po prostu moment, z którego wychodzimy, z pomysłu na tym, co będzie w przyszłości. Bo jakby moja koncepcja polega na tym, że chcę nawiązać, że to jest, że coś, co nas czeka w przyszłości, jest troszeczkę odwróceniem czasu, który dział się do tej pory. Okej, ja tylko dodam, także gdyby ktoś nie wiedział, że kreator jest architektem i przy okazji też dodam, że prowadzi audycję Konserwa razem z Diabolissimusem. Okej. Git. Jeśli mogę jeszcze coś dodać, powiedzmy, co do technologii, no bo oczywiście w Chinach jest najdłuższy mur, gdzieś tam są najbardziej jakieś tam równe świątynie, no ale to powiedzmy budowanie w górę to jest największy przykład rozwoju technologicznego, także no i wiotkość. Znaczy, słuchaj, kiedyś, ja po prostu... żeby zbudować coś, co miało 100 metrów, trzeba było kupę nawalić betonu, a teraz możemy to zrobić ultralekkimi materiałami. Ja, słuchaj, to, ale to jest... To rozwija technikę, no. Okej, po prostu może tak. To jest bardziej taka koncepcja, która jak dla mnie jest czymś takim, jest po prostu, jest tymczasową koncepcją społeczną, ponieważ żyjemy w społeczeństwie, gdzie status luksusu, status czegoś, co ma jakiś, wiesz, high rank, jest budowanie do góry, po prostu musisz być wyższe. To jest, nie wiem, może to jest związane z jakąś teologią, która była przy tym, że po prostu wszystko idzie w górę, że to jest świadectwo jakby zaangażowania, wiesz, po prostu w rozwój. No nie? Natomiast dla mnie na przykład zaangażowanie w rozwój jest zrobienie czegoś, co tak naprawdę właściwie jest skonstruowane dokładnie na tej samej zasadzie, na której funkcjonuje cała organiczna baza na tej planecie. Dołączył do nas spawacz. Także tak, to jest siema Mapet, słuchaj, no? Chciałbym tylko sprostować, że gadasz głupoty z tym zerem po prostu. No to jest nieprawda, co mówisz, że koncept zera istnieje od 100 lat w cywilizacji europejskiej. Możesz sobie to po prostu sprawdzić na Wikipedii, także no po prostu chciałbym tylko poprosić, żebyś sprawdzał, zanim coś powiesz. Chodzi mi o to, że po prostu został użyty tak zdaniem w matematyce eksperymentalnej wtedy, no nie wiem. Około 1000 lat temu zaczęto stosować to no, powszechnie. I to nie w żadnej matematyce eksperymentalnej, tylko na przykład w koncepcie liczenia, ile ma się ziemniaków na przykład w ręce, także... No natomiast słuchaj, z drugiej strony masz kalendarz, o czym chcę powiedzieć, że z drugiej strony masz kalendarz, który jest oparty na cyklu precesji gwiazd na niebie, który nie ma w końcu od 24 do 26 tysięcy lat. Wymaga bardzo zaawansowanej technologicznie matematyki, żeby to policzyć. Ale to nie zmienia faktu, że rozumiem, jakby... I teraz porównujesz, no. Słuchaj, okej, przepraszam, powiedziałem kompletną bzdurę. W takim razie jest o 900 lat zero używane. Matematyka teoretyczna w Europie istnieje od 1000 lat, według kolegi. Nie istnieje od 1000 lat. O tym mówię właśnie. Grecja i Rzym? Także... Słuchaj, no chodzi o proste porównanie. Z jednej strony masz kalendarz, który funkcjonuje, którego baza matematyczna się opiera na przykład na cyklu precesji tej planety, czyli wychodzi około 26... Człowiek, ja nie wiem, o czym ty w ogóle do mnie rozmawiasz, jak to się mówi. Nic z tego nie rozumiem, naprawdę, przepraszam. Okay. Panowie, spokojnie, paks między chrześcijany. Chyba... Chciałem po prostu powiedzieć, że jeden kalendarz jest bardzo stary i ma 24 tysiące lat, i wymaga używanie tego kalendarza wymaga bycia bardzo zaawansowanym od strony matematycznej, tak, pod strony koncepcji takiej, wiesz, koncepcji matematycznej, w której tak naprawdę my się zderzamy dopiero teraz. No. Taka ciekawostka. Natomiast w Europie takie rzeczy się nie działy na przykład 500 lat temu. 500 lat temu nie do końca się takie, no, biegało się raczej z mieczem i się wojowało, budowało się z drewna wysokie budynki. Do tej pory się buduje coraz wyższe, coraz wygodniejsze. Natomiast w innym miejscu na świecie był inny koncept, jakby na przykład ten bardzo stary koncept, który gdzieś tam jest wykopywany przez archeologów, jest oparty na czymś zupełnie innym. I do czego, o czym mówię, jakby, że kwestia, główny temat, czyli chodzi o to, co będzie, jak się zmienia czas. Myślę, że teraz następuje jakby przesunięcie pewnego ciężaru z rzeczy, na przykład z myślenia o cywilizacji, w sensie wybudować wyższy budynek i to będzie najlepszym pomysłem na to, jak zamieszkać na tej planecie, że zrobić to i to, że na przykład może się okaże, że jak będzie taki powrót do czegoś, co jest dla nas po prostu bardzo dużym abstraktem teraz, może z punktu widzenia nie dnia dzisiejszego, to są dla nas rzeczy takie w ogóle bardzo ciężkie w ogóle do zrozumienia, o co w nich chodzi. Natomiast jeżeli się przekopie gdzieś tam, tam warstw archeologicznych, to się wykopuje coś, czego właśnie nie rozumiemy kompletnie przeznaczenia, nie okay, rozumiemy. Okej. Panowie, mam taką propozycję. Kreator chce powiedzieć coś. Na minutę się wtrąca, później się rozłączę, bo ja bardzo się właśnie interesuję takimi ciekawostkami, co się odnajduje tam gdzieś. Zresztą mnie bardzo fascynował jakiś czas temu ten komputer grecki, który wykopano tam na statku, bo to już od ponad 100 lat jest znane. I to dowodzi, że Europa jako, jeśli liczymy Europę jako całość, bo ja uważam, że Grecja, Rzym i Hiszpania to jest Europa jak najbardziej, więc jeśli chodzi o dokładność kalendarza, to ten grecki komputer chyba był dokładniejszy nawet niż te kalendarze Hindusów. A na przykład odkryto w latach 50. na wykopaliskach we Francji celtycki kalendarz, który też przewidywał wszystkie jakieś tam zmiany cykli, jakieś lata przestępne, sekundy przestępne i był super właśnie dokładny. Taki, że nawet Rzymianie takiego nie mieli, bo Rzymianie mieli kiepski kalendarz, powiedzmy. No właśnie, wiem o co ci chodzi. Jakby właśnie dużo takich rzeczy, jakby informacje, które ja gdzieś tam się ocieram o przy takich sprawach, to z reguły są takie, że jest to coś, co tak naprawdę, tak jak na przykład masz gigantyczne budynki, takie kamienne struktury w Cromagnon na Francji, na wybrzeżu. Się ciągnie tak naprawdę przez kilometry. Wygląda niesamowicie. I ktoś to, zawsze było masa legend, tam jest to, nikt nie wie odkąd jest. Niektórzy twierdzą, że 7 tysięcy, 12 tysięcy, inni twierdzą, że jest starsze od Stonehenge, inni twierdzą, tak naprawdę nikt nie wie, jak stare jest Stonehenge, tak naprawdę nikt nic nie wie. Każdy próbuje aspirować do bycia ekspertem i zasadzenia, okej, to jest początek cywilizacji, to jest moment, kiedy z kamienia zaczęliśmy używać ognia, tak naprawdę gówno na ten temat wiemy. Im bardziej w las, tym więcej pytań, tym bardziej absurdalne te pytania, tym bardziej absurdalne i zaskakujące rzeczy wyciągamy z ziemi, nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć, o co chodziło. Dobra, także... skończyła się, no, proszę... jedną myśl tylko dorzucić, bo jako, no powiedzmy, znam dużo ludzi, którzy konstruują różne maszyny, czy tam pracują przy naprawie maszyn na kopalniach, albo no, projektują maszyny, bo mam też inżyniera takiego kumpla, który pracuje przy projektowaniu w jakiejś tam samochodowej firmie i no... Taka dokładność, o jakiej często się mówi w tych starożytnych budynkach, to ona nawet nie jest potrzebna, żeby zdobyć kosmos, bo to nie chodzi o to, żeby było coś super dokładne, super wypolerowane, czy jakieś, że nie da się noża wsadzić między te części, bo w nowoczesnych maszynach nawet elastyczność jest bardziej istotna niż taka hiperdokładność, bo jeśli tam w jakiejś świątyni Kmerów jest milimetr na kilometrze dokładność, no okej, widocznie się z tym dłubali ileś lat i to wykonali, a u nas po prostu w Europie była dokładność do jednej cegły i się budowało na potęgę w górę, w szerz i w ogóle we wszystkich możliwych kierunkach X, Y, Z, po to, żeby to po prostu było zbudowane szybko i jak najtańszym kosztem, także sądzę, że... Nie, jednak... może to też, wiesz, może to też kwestia jakby sposobów, w jaki się rozwijała na przykład technologia, że technologia właśnie szkła... Wiesz, na zasadzie, że mamy coś takiego, nie wiem, nazwę to patternem cywilizacyjnym, czyli taką cegłę, bo na przykład wymyśliliśmy, że będziemy wszystko budować z cegły i wiemy, jak ją robić. I mamy wszystkie surowce, żeby ją zbudować i pchać ten pomysł dalej. Czyli zbierać do kupy w dowolne kształty. Jeżeli na przykład zastąpisz cegłę, nie wiem, technologią, która konstruuje ci cokolwiek, bardzo abstrakcyjnie teraz powiem, na przykład, nie wiem, z wody jesteś w stanie zamienić wodę w strukturę, która ma, nie wiem, jak polimer, jak silikon. Masz, nie wiem, jakieś urządzenie, które to robi nawet bez kabli, to w tym momencie zmienia kompletnie pomysł na narzędzia, pomysł na funkcjonowanie cywilizacji, pomysł na to, co ty musisz zabrać do samochodu, bo nagle się okazuje, że nie musisz niczego pakować do samochodu, bo tak naprawdę nie musisz mieć samochodu, masz zupełnie, przemieszczasz się w zupełnie inny sposób. To są, myślę o tego typu rozwiązaniach, wiesz, myślę, że to są bardziej tego typu różnice, nie jest to kwestia oceniania tego, czy jedno jest gorsze, drugie jest złe, jedno jest, myślę, że to jest bardziej kwestia czasu, może w ten sposób bym powiedział, po prostu kwestia konkretnego czasu rozwoju cywilizacyjnego, że na przykład to był ten moment w historii planety, że wszyscy musieli wziąć kawałek, nie wiem, uranu i drugiego czegoś, przyłożyć do siebie, rozpierdolić, po prostu powybijać tysiące ludzi zupełnie bez powodu po to, żeby udowodnić, tak, atomy działają. Teraz będziemy badali atomy. Nie wiem, no może jest taki moment, że musi przekroczyć pewną granicę zgłupienia, jakkolwiek ona nie jest reprezentowana i przejść do zupełnie innych paradygmatów technologicznych, do zupełnie innych patternów, z których będzie budowana cała cywilizacja na nowo. Nie mam małego pojęcia, ale troszkę tak to wygląda. Ja polecam w ogóle ciekawą książkę. Właśnie to, co mnie interesuje, właśnie to kalendarz Majów, ponieważ on jest, jakby historia w kalendarzu Majów o tych cyklach, które tam się odbywają. Każdy cykl ma swoją nazwę, każdy ma swój charakter, każdy jest opisany, jest, nie wiem, taka bardzo mocna personifikacja tego systemu. Tak u Celtów i Greków. No, u Celtów i Greków ten grecki komputer, czy ten celtycki tam talerz z miedzi jakiś tam metr na pół, który miał tam wybite te wszystkie dziurki, jakieś tam cykle, no to też przewidywało jakieś tam pory księżyca, fazy, jakieś inne tam rzeczy. Ja nie jestem astronomem, więc nie pamiętam dokładnie, co to było. W Kanadzie porównywali dokładność właśnie tych kalendarzów hinduskich, Majów i tego celtyckiego i one praktycznie były na tym samym poziomie zaawansowania. Także okay. No to się, wiesz, okay, absurd okay, kalendarzy... Panowie, skończyła się druga połowa drugiej godziny, więc to jest dobra okazja, aby może się przestawić. Dzięki ci, kreatorze, za telefon. Okej. Okay. Ja też dziękuję. Ja tylko powiem, że właśnie jakby to mnie, to prywatnie mnie bardzo fascynuje właśnie to, że taka bardzo zagadkowa zbieżność tych bardzo starych systemów matematycznych, nie zwanych kalendarzem, bo jest to właściwie tylko taki pomysł na liczenie, na koncepcję zbierania czegoś, bo tym jest czas. Okej. Żeby ciężko to złapać inaczej. Spróbujmy może zatem w trybie ekspresowym już teraz zastanowić się nad czymś, co właściwie miało być puentą tej audycji. Jakie są wasze przewidywania co do przyszłości? Rozmawialiśmy głównie o archeologii, o wynalazkach, o architekturze, o wykopaliskach, a porozmawiajmy o tym, jak waszym zdaniem będzie w przyszłości wyglądała właśnie ta architektura, jak zmieni się broń, jak zmieniają się role społeczne. No przykładowo, kim jest dzisiaj mężczyzna na przykład? Czy nie jest tak, że co utraciliśmy? Czy nie jest tak, że mężczyzna utracił swoją pierwotną rolę dzisiaj i kobieta w pewnym sensie też? Czy nie jest tak, że prawdopodobnie dochodzimy do etapu, w którym jednostka może w świecie wprowadzić taki chaos, którego nie da się już opanować? Czy nie znajdzie się świr, który przy użyciu nowoczesnej technologii sprowadzi na naszą cywilizację pewnego dnia chaos? Chodzi mi o to, że jednostka może dziś o wiele więcej niż kiedyś. I jak myślisz, Mapecie? A myślę, że masz rację. To jest ten gigantyczny skok, tak nie wiem, w ciągu ostatnich, porównując do poprzednich pokoleń. Jak mnie on wybijał się dalej, tylko do takich pokoleń, które ja jeszcze pamiętam i na przykład ty. To jest straszna różnica, sama komunikacja. Tak, dzisiaj robimy w ogóle wiele rzeczy, które kiedyś jeszcze w sumie całkiem do niedawna pozostawały w sferze marzeń i jakichś abstrakcyjnych wizji zupełnie. Komunikujemy się z ludźmi po drugiej stronie kuli ziemskiej, latamy z miejsca na miejsce. Mamy o wiele doskonalszą broń, a trzeba też brać pod uwagę, że takie rzeczy jak właśnie uzbrojenie mają bardzo duże znaczenie dla tego, jak w jakim kierunku rozwija się nasza cywilizacja. Przykładem może być na przykład wynalezienie kuszy, która spowodowała właściwie upadek rycerstwa. Czy w dzisiejszych czasach może być też tak, że wynalezienie jakiegoś typu broni spowoduje, że zakończą się konflikty, bo nie będzie sensu już na przykład walczyć? Czy słyszałeś broni? Konflikty myślę, że się przenoszą. Jest nowy rodzaj broni, nazywa się kredyt. Jest doskonałą bronią, działa wszędzie, jest globalną bronią. Tak, gospodarka stała nie, nie się... Ma, nie ma armii, która by sobie z tym poradziła. Mocnym orężem. Armia nazywa się bank. Ja mam taką, w ogóle taki pomysł, że nie wiem, wydaje mi się, że jednak, ty wiesz, takie stare kamienne budynki i tak dalej, to jest takie bardzo... Że my będziemy wracać w tym kierunku. Czyli do rzeczy trwałych, tak? Tak, w ogóle do trwałości w inny sposób. Na przykład wyobraź sobie stary, że przestaniemy używać kabli. Samo tylko to. Już nie mamy kabla do telefonu. Teraz. Już nie mamy kabla do telefonu i mamy troszeczkę małych przenośnych urządzeń z bateryjką w środku, no nie? Takich coraz więcej. W czasach, kiedy były baterie, było tak niewygodne, że nikt tego nie robił. Przecież musiałeś mieć wiadro baterii do celu. Okay. Albo w kieszeni. Dodzwonił się do nas Marcin. Witamy cię, Marcinie. Cześć. Cześć, cześć. Ja tylko jedną krótką uwagę chciałem. Tak. A propos broni i banków i kredytu jako broni, to polecam książkę Dukaja Czarne Oceany. Okej. Okay. Czarne Oceany, Dukaja. Nie czytałem, ale Dukaja chętnie przeczytam sobie. No, Czarne tyle. Oceany, to... polecamy. Dziękuję bardzo. Ja się postaram przeczytać, bo jestem maniakiem czytania, także jak tylko trafi mi w ręce, a postaram się, żeby trafiła, to dziękuję bardzo za polecenie. Dziękujemy. Nara. Tak młodzieżowo powiedziałem troszeczkę. Tak, bardzo młodzieżowo. A za tydzień będzie, za dwa tygodnie, przepraszam, jeśli uda się nadawać, bo w tej chwili w kontestacji są drobne problemy techniczne, więc nie wiadomo, jak to się potoczy. No, serwer się przegrzewa. W ogóle, jak się robi ciepło, to wszystko się zaczyna psuć. Nawet mój nos. I moja przegroda nosowa, więc przepraszam was, jeśli nagle zacznę mówić przez nos, ale tak niestety mam. A jak zmieniało się na przykład nasze żywienie? Wydaje mi się, że kiedyś nasza dieta była prostsza, na pewno. jadło się bardziej może treściwie. Dzisiaj ludzie jakby zaczynają jeść o wiele bardziej różnorodnie, zaczynają wydziwiać. Przede wszystkim no, dożyliśmy czasów, w których możemy sobie pozwolić w końcu na coś takiego jak wegetarianizm, prawda? Więc dochodzimy do etapu, gdzie możemy żyć bardziej może... Możemy być bardziej łaskawi dla tej naszej natury i no bo kiedyś człowiek nie mógł sobie pozwolić. Myślę, że to jest powrót do indywidualizmu, stary, po szaleństwie budowania kołchozów i wymyślania diet, stary, dla milionów. Wiesz, co chodzi? I sposobu życia dla, wiesz, narodowe kraje, narodowe idee, wielkie religie, rozumiesz? Postrzeg jest niczym, jednostka jest niczym wobec idei. Jesteśmy trybem w wielkiej maszynie, wiesz. Naprzeciwko temu gówno, stary, które po prostu było przez ostatnie parę tysięcy lat, ale było straszne gówno, nadchodzą czasy indywidualizmu, gdzie na przykład może nie będzie kabla pomiędzy urządzeniem elektrycznym a gniazdkiem, będzie świetnie działało, wiesz, co chodzi, i nie wszędzie budować na budynku w górę, tylko sobie wybuduje taką haciendę, kurde, z granitu, która wytrzyma każde trzęsienie ziemi po prostu przez tysiące lat. I będzie ustawiona taki dalej na gwiazdy, albo cholera, więc nie mam pojęcia. Tak, widziałem no, ale takie myślę, wieżowce, to, które są elastyczne i bujają pojęcie, się. Świetny wynalazek. Że idzie w kierunku indywidualizmu. Wiesz, na zasadzie, stary, jeżeli masz jakąś ideę, w którą wierzysz, to lepiej zacznij wierzyć w siebie, bo ta idea za chwilę umrze. Także... Tak, tak. Dzisiaj możemy sobie pozwolić na indywidualizm. Nikt nas nie ukara też za głoszenie herezji. No, możemy, nie jesteśmy też tak zależni na pewno od współtowarzyszy, z którymi mieszkamy. Ale to zawsze prawie jest ten sam kit. Ale znaczy, wiesz, słuchaj, dla mnie to był zawsze ten sam. W pewnym momencie grupa ludzi oszalała i byłam tyle szalona, żeby wziąć pistolet do ręki, jakąkolwiek broń i zagrozić komuś, że mu odbiorą życie, albo na przykład, nie wiem, zabiją mu dziecko, rozumiesz? Po prostu zaszantażować kogoś, że go skrzywdzą, albo skrzywdzą jego bliskich, albo kogoś, na kim mu zależy. I to w jakiś bardzo brutalny sposób, bo tylko stąd się może wziąć taki strach. Rozumiesz? I że ta grupa ludzi po prostu nagle skumała, że mając, nie mając żadnych skrupułów, stary, może po prostu świetnie wegetować, nie musi nic robić, stary. Wystarczy przyłożyć komuś lufę do głowy, stary, będziesz trzymał PS na spuście, wszystko ci odda. Jeżeli będziesz trzymał to przy jego dziecku, stary, to już w ogóle odda ci jeszcze z radością. Martin na czacie napisał, że wraca komunizm, czyli może jednak idziemy w kierunku kolektywu. Martin, słuchaj, mam taką teorię, jakby ta teoria bierze się z praktyki. Jak byłem nastolatkiem, zarabiałem jakieś pieniądze, roznosiłem jakieś tam gazetki po szpitalach i pracowałem w szpitalu też na oddziale, przy oddziale intensywnej terapii, robiąc bardzo brudne rzeczy, takie i zawsze przed agonią, przed konkretnym zgonem, jak człowiek umiera, jest moment pobudzenia organizmu. Taki, wiesz, taki ostatnie drgnięcie. Mm-hmm. Taki nagle ludzie czują, że chcą wstać, że są stary, w ogóle, wiesz, że jesteś w stanie, nie wiem, masz 90 lat, nie chodziłeś od 10 lat na wózku, jesteś i w tym momencie akurat stary chcesz tak wstać, no bo czujesz, że idealnie ci się chce, że nie ma problemu, nagle po raz pierwszy 10 lat możesz sobie chodzić. Raz, dwa, trzy, cztery, przenosi się do innego wymiaru. Okej, okay, to może myślę, taki... To jest tak z komunizmem, właśnie, przenosi się do innego wymiaru. Może Martin, taki dżingielek. Martin, jesteśmy górą. Okej, okay, czy twoim zdaniem będzie znowu drugi Związek Radziecki, tyle że globalny? Myślę, że jak na ironię właśnie ten związek, ja żyję w takim Związku Radzieckim globalnym. To są te same banki, te same loga, które są wszędzie na świecie. Ale jak... A nawet jeśli to są inne loga stare, to tak naprawdę są to ci sami ludzie i te same firmy. Ale w jaki sposób chcesz połączyć tak różne wielkie kultury, które jak chcesz, no nie wiem, dla przykładu połączyć Chiny i Stany ze sobą w jeden organizm? I tu wrócę do owych szaleństw archeologicznych, od których zaczęliśmy. Wszystkie, im więcej czytam na ten temat, im więcej się w ogóle dzieje aktualnie, teraz się w ogóle okazało, że znaleźli gigantyczne rzeczy na pustyni niedaleko piramid, rzeczy, które podejrzewałem, że coś tam, ale w ogóle są przez satelitę, zdjęcie satelity, nagle okazało anomalie w piasku i coś, a są legendy o labiryncie, w Egipcie jest zapisana historia ludzka i są masę legend. A jak na ironię, to wie się, że w większości tych najbardziej irracjonalnych, absurdalnych legend, więc normalny człowiek to stary się pokaże, że stary, chory jesteś. Nagle się okazuje, że ktoś się wykopują, właściwie to nie wiemy, co zrobić. Przedtem się pukaliśmy w głowę, a teraz naprawdę nie wiemy. Stary, stary, tutaj ktoś się właśnie tu na czacie podśmiewał, że mówisz do mnie stary. No stary, no znamy się tyle lat, że mówimy do siebie stary. No. To prawda, znamy się z Krawcem dużo lat i mogę do niego powiedzieć stary. Stary, to, chociaż Krawiec, jestem starszy. Rok czy coś. Mówimy do siebie stary, ponieważ się znamy, stary. Dokładnie. Poza tym chcemy wyrwać młodzieżową publiczność, chcemy, żeby wszystko brzmiało tak młodzieżowo. Tak, młody, mamy taki młody target marketingowy. Dokładnie. I mamy biznesplan. Jesteście przedstawicielami korporacji, za chwilę kupimy wasze dusze. Nie musicie iść na wojnę, wystarczy, że zaczniecie pracować dla naszego biura. W drodze awansu po 3 latach zmienicie pozycję z piętra 0 na piętro 1. A powiedzmy, może pofantazujmy może chwilkę jeszcze na temat naszego wyglądu, naszych strojów. Czy nie będzie czasem... Czy zauważyłeś, że 3/4 facetów teraz jest łysych? No może przesadzam, ale jakaś taka moda nastała na golenie sobie głowy. No otóż Krawcze, teraz powiem inaczej. Otóż drogi Krawcze... Słucham cię, drogi... Drogi mapecie, przyjacielu... Dziękuję ci, przyjacielu, aż się wzruszyłem, łzy pociekły mi po policzkach, obydwu rzęsiście. No, mów, stary. To nawijam, żeby było młodzieżowo. I ja mieszkam w innym miejscu i to moda wygląda inaczej. I tu mam taką jazdę, że na przykład, bo jako chłopak się z reguły ogląda na dziewczynę, jak się ogląda, prawda, a że jest lato, także panowie mi wybaczą taki bardzo, ale nie będę udawał, że jest inaczej. I dziewczyna na przykład, która jest z Włoch, no widać, że na przykład przyjechała z Włoch, bo ma fryzurę taką, którą mam wszystkich, którzy przyjeżdżają z Włoch z reguły i to chyba jest tam lokalna moda. I widzisz na przykład, to poznajesz po tym. Tutaj jak gdzie mieszkałem, o tyle ten komfort, że ciężko powiedzieć o jakiejś modzie. Właściwie każdy wygląda inaczej. Tracimy owłosienie. Czy nie jest tak, że jak śpiewał Tymon Tymański, że naśladując... Bo on, kogo on naśladował? No nieważne, że w roku 2000 którymś tam wszystkie kobiety wyłysieją. Nie jest tak? Będzie mieli duże oczy i zamienimy się w rasę szarych. No, są takie... I to na przykład może być dla kogoś, kto wie, że jest coś takiego, jak się nazywa DNA junk, czyli śmieci DNA, bo tak naprawdę odkryliśmy tylko funkcjonowanie, naukowcy odkryli, jako cywilizacja odkryliśmy funkcjonowanie jakieś tam już tam 15% czy jakoś tak. Tak w ogóle ciężko nawet w procentach powiedzieć kodu DNA. A natomiast drugą część nazwaliśmy śmieciem, ale ostatnio się okazało, że to nie jest śmieć, ale nikt nie wie, co tam jest. No to skoro nie tam wiemy, może być to... obcy, dostaniesz prądem po głowie z jakimś takim ze słońca i nagle zmontujemy w ciągu jednego wieczora, zamienimy się w obcych. No mamy jakieś 80% czy jakś tak dodatkowego DNA, które w zapasie ma coś tam coś tam robi. Słuchaj, ja jestem prosty człowiek i staram się analizować tak najprościej. Krawiec, człowiek kiedyś był Włochaczy, tak? Ja już jestem prosty kosmita. I staram się analizować tak. Bo to już niedługo włosy wypadną i będzie kosmita. I ja już jestem prosty kosmita. No, niewątpliwie straciliśmy już prawie całe nasze owłosienie. Nie jest nam ono już potrzebne. Więc ja tak sobie mniemam, że kiedyś w ogóle stracimy całe. Na początku pewnie, no już teraz to widać, staje się przede wszystkim modny brak owłosienia, nie? I... To myślę, że nie wiem, co to mogę powiedzieć, no. Okej, za 1000 lat będziemy wszyscy łysi, a nad takimi aspektami możemy się jeszcze zastanowić nad wynalazkami. Słuchaj, nie przewidujesz... Zarośniemy stary i największym gigantem i tak naprawdę największym rządem na świecie zostanie firma Gillette, bo wszyscy zaczną zarastać. Słuchaj, spotkałem się z taką teorią jakiegoś naukowca, który snuł taką wizję, że zmierzamy ku takiemu światu rodem z technofantazy, że kiedyś faktycznie będziemy mieli taką rasę elfów, krasnoludów, że podobno już teraz jest to zauważalne, że ludzie, którzy wywodzą się na przykład z niższych kast, którzy ciężko pracują, zaczynają tworzyć też potomstwo, które jest bardziej krępe, które, które zaczyna przypominać takich krasnoludów. Mi się wydaje, że jest to prawdopodobne, tym bardziej, że są takie czasy, że ludzie sami czasami deformują już swoje, znaczy robią sobie jakieś operacje. Był na przykład taki człowiek, który upodobnił się do kota prawie że całkowicie. Brakowało mu tylko ogona, ale też się nad tym zastanawiał, czy nawet były takie plany, że sobie wszczepi ten ogon, przyczepi go jakoś tam do kręgosłupa, ale w rezultacie zaniechał tego, bo wiadomo, że jest to poważna operacja. Czy nie jest tak, że w przyszłości faktycznie idąc po ulicy będziemy widzieli takich elfów, takie krasnoludy, takich zwierzoludów różnych? No mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, krawiec, może powiem tak, gdyby na przykład świat się rozwinął w taki sposób, jak się rozwija dzisiaj, czy tym takim patternem technologicznym, ten pattern technologiczny, z którego jest zbudowana cała technologia od początku, jakby ten taki pomysł, główny koncept, jeżeli powstanie ten sam, to tak, to będzie tak wyglądało. Natomiast jeżeli tylko zmienisz ten pattern, to w ogóle to jest coś tak nieprzewidywalnego, że no nie wiem, no ja się czuję troszeczkę tak, jakbym chciał, wyobraź sobie stary, cofnijmy się teraz w czasie o 40 lat i teraz opowiedz komuś o telefonie komórkowym. Dokładnie, albo o funkcjach GPS-a, telefonu. Nawet o telewizorze. No dziś każdy z nas ma u siebie szklaną kulę, w której ogląda sobie świat, co coraz bardziej jest to doskonałe. Powoli rusza telewizja 3D. Tak. Można się domyśleć, jak to będzie wyglądało, skoro to się zmienia w przeciągu kilku lat aż tak bardzo, to jaką technologią będziemy dysponowali za 100 lat, za 200 lat, czy nawet sięgając dalej za 1000 lat. I to mnie przyznam najbardziej interesowało, bo no, mi się wydaje, że świat się zmienia trochę na zasadzie efektu śniegowej kuli, że to się staje wręcz niesamowite. No, ja, który się wychowałem przy komputerze, cały czas przy technologii obcowałem z nią, zaczynam się gubić we współczesnych wynalazkach. I wiesz, że wszystkich nas to trzeba krawiec. Myślę, że już nie będzie pokolenia, które to tylko taka iluzja, że będzie, że ktoś to będzie chciał ogarnąć. Ale to też z drugiej strony jest to świetny punkt wyjścia do przykonstruowania systemu na coś bardzo prostego, gdzie fundamentalna zasada jest bardzo oczywista, bardzo zrozumiała i bardzo łatwa do odtworzenia technologicznie dla każdego. Bo teraz jest to po prostu stary. Gdybym miał wyprodukować procesor, tak właśnie rozglądam po swoim domu i stary, no nie wiem, miał tu wyprodukować procesor, to chyba bym szybciej kupę zrobił, ale procesora to raczej nie. Okej, okay, wiesz co... Rozumiesz, także... Mm-hmm. A na przykład, i może się okaże tak, że jak się wszystko zmieni na świecie, wiesz co, na przykład, albo przypuśćmy, że się wszystko zmieni, ale zmieni się w taką stronę, że nagle już nie, że technologia do zbudowania procesora, znaczy czegoś, co wykonuje te same funkcje, jakby jest tam potrzebne do zrobienia tych samych operacji, jak w rzeczywistości, no, naszej interakcji ze światem atomowym, będziemy wykonywali zupełnie bez procesora, z czymś, co możemy sobie zlepić, nie wiem, kurde, jakoś inaczej, no nie? Wiesz, mentalna maszyna, nie mam pojęcia. No. Znaczy zakładam taki abstrakt, generalnie, taki naprawdę głęboki abstrakt, taki, że wiesz, że się odcinasz od czegoś, co działa na zasadzie koła zębatego, które ociera o drugie koło zębate, no nie? Że bardziej w kierunku magnesu, który się odpychał, albo pola grawitacyjnego, które jest generowane przez różnice potencjałów, wiesz, elektrycznych. Nie mam do tego, coś w tym stylu. Dobra, słuchaj, wiesz co, dzwoni słuchacz, będzie to ostatni słuchacz w tej audycji, a potem jeszcze coś powiem. Słuchaczu, proszę krótko. Witamy na antenie. A ja witam jeszcze raz, już chyba trzeci raz. Salku Jakowa. Witam. Tutaj przed chwilą chyba Mapet powiedział taką właśnie ciekawą rzecz o tym o budowaniu procesora. A ja powiem nawet więcej. Ty nawet nie byłbyś w stanie sam od tak wyprodukować zwykłego ołówka. Dokładnie. To prawda. Tam jest po prostu grafit. Po prostu podział pracy, który wprowadził kapitalizm, stworzył tak skomplikowaną gospodarkę, że są rzeczy, są urządzenia, a nawet takie zwykłe, proste rzeczy codziennego użytku, których jeden człowiek nie jest w stanie pojąć. Czyli zgodziłbyś się ze mną, że tak naprawdę, wiesz, pomysł na to, żeby robić ołówek i to w taki sposób, że kurde stary, żeby ołówek wyprodukować trzeba tysiąca osób do końca. Świata. Nie ma takiego człowieka, który byłby w stanie to zrobić. To jest absurd, to jest dosyć poważny absurd, bo tak naprawdę czemu służy? To jest tylko kwestia, to jest coś, co pozwala ci zapisać w formie zapisu, czyli w formie graficznego, coś na powierzchni, jakąkolwiek informację. I to jest tylko po to, potrzebuje stary zaangażować pół świata, około 200 ludzi, żeby usiąść i napisać. Właśnie na jest przykład, trudno powiedzieć na przykład, ludzi, no, tak, jak chuligan na przykład napisać jest głupi ołówkiem, no nie? Albo jest... I to jest, to jest tak naprawdę szerszy problem, bo chyba trudno powiedzieć właściwie od ilu lat, ale może od 500, 800 lat poziom wiedzy ludzkości jest taki, że jeden człowiek już od bardzo dawna nie jest w stanie zgłębić całej nauki. Specjalizacja jest tak ogromna i myślę, że w przyszłości specjalizacja będzie jeszcze większa. Będziemy bardzo ciekawy głos. Specjalizować się w takich dziedzinach, będziemy takimi specjalistami od pewnych konkretnych działek, że po prostu jeżeli chodzi o wiedzę ogólną z innych rzeczy, będziemy idiotami. I tak. To już częściowo następuje, częściowo to istnieje już teraz tak naprawdę. Słuchaj, a nie wydaje ci się, że na przykład, ja na przykład mam taką refleksję, że naturalnie ja po prostu prywatnie, na przykład widząc jeszcze obserwując swoich przyjaciół, znajomych i mojego starego kumpla krawca, że świat zmierza do, że w ogóle granie w życiu zmierzamy do pewnej syntezji, do upraszczania sobie sprawno, nie? Czyli na przykład jeżeli możesz mieć urządzenie do zapisywania sobie swoich własnych myśli, do którego nie musisz angażować 500 ludzi i pół świata i 4 miesięcy plus 3 kopalni boksytów, cholera wie co, tylko po prostu możesz to zrobić sam w domu, mając, nie wiem, ogródek czy cokolwiek, jesteś w stanie to zrobić, jesteś w stanie zapisać te informacje bez udziału tych ludzi, tego, wiesz, gigantycznego procesu, że to jest naturalna droga, że to jest moment, gdzie wszyscy zmierzają tak naprawdę, może, nie wiem, to może podświadomie jeszcze, może nie jest to zbyt świadomy proces. Słyszałem taką właśnie opinię, bo jest może, bo bardzo, bardzo mi się swoją drogą podoba, że rozwój cywilizacyjny opiera się w bardzo dużej części na lenistwie. Po prostu nie chce nam się czegoś robić, chce mieć więcej czasu dla siebie. Zdecydowanie. Dlatego wolimy, żeby maszyny wykonywały dla nas pracę. Tak, ale to ja wrócę do tego, co Krawiec powiedział. To jest taki paradygmat mentalny. Myślę, że to też ma duży udział w tej historii. Na przykład dzisiaj na przykład żyjemy tak, bo zdobywanie jest, wszystko jest kurde trudem stary. Wszystko tak żyjemy w takich czasach, gdzie aktywność ludzka jest generalnie, jest opodatkowana, czyli generalnie aktywność ludzka jest ukarana. Cokolwiek byś nie robił, nie pracujesz indywidualnie, nie jesteś nigdy indywidualnie. Jakby to nie jest nigdy twoja indywidualna decyzja. Zawsze jest ktoś do podziału. Czy ci pomagał, czy nie pomagał, z reguły w ogóle nawet ciebie na oczy nie widział. To jest kwestia po prostu struktury społecznej, która wynika z tego, że na przykład, żeby przetrwać, nie wiem, ciężką zimę, musimy wybudować, mając pomysł na wysoki budynek, no nie, który jest taki, a nie inny, musimy wyprodukować prąd, musi po prostu, każdy musi wykonać masę roboty, żeby ten w ogóle pomysł na rzeczywistość zadziałał, no nie. Ja mam takie dosyć radykalne podejście, moim zdaniem to jest kompletnie dysfunkcyjny pomysł na rzeczywistość, bo to jest polega na tym, że coś się wysadza w powietrze, uzyskuje się z tego jakieś tam parę procent energii, reszta po prostu śmieci i zatruwa wszystko, w efekcie czego tak naprawdę tej energii jest niewielka ilość, wszystkie osoby są praktycznie zatrute, łącznie z tym do oddychania i jedzenia i nagle się okazuje, że jedyne do czego doszliśmy to do tego, że kupujemy się w dupę po prostu po raz kolejny i to naprawdę bardzo mocno. I do tego ale zwróć uwagę, że energii potrzebujemy coraz więcej i będziemy jej potrzebowali coraz więcej. Spoko, ale to uwagę, nie jest, ilu to jest nie ludzi jest teraz na świecie, ilu jest ludzi teraz na świecie, a ile było temu, choćby to jest postęp wykładniczy, to nie jest to nawet postęp liniowy. Ale to nie chodzi o kwestię postępu, tylko chodzi o to kwestię tego, że rzeczywistość, którą sobie wygenerowaliśmy, taki rodzaj postępu jest właściwie tak naprawdę na krótką metę, bo tak naprawdę zjada więcej niż zostawia po sobie. Taka jest prawda, no i nie da się, to jest po prostu dysfunkcyjne. Okej, okay, przepraszam. Teraz taką teorię. Kończymy, panowie, bo przekroczyliśmy już czas audycji. Myślę, że naturalnie zmierzamy do takiego momentu, że będzie taki coś w rodzaju shiftu, taki overshift, który wie, że technologia będzie musiała się przełączyć taki dysfunkcyjny na taką, która jest po prostu ekologiczna. No, nie? Że, wiesz, nie możesz zjeść, jeżeli mieszkasz na małej wyspie, nie możesz zjeść, wyciąć sobie wszystkich drzew i wyrwać w całej trawy, bo wtedy umrzesz. Musisz okay. zostawić dla. Taka prosta zasada, no nie? Że jakby zmierza, wiesz, go to simple, zmierza do prostoty. Czy chciałbyś coś dodać, słuchacz? Ja myślę, że pociągniemy ten temat za tydzień, ja już dziękuję, rozmawiam się. Dzięki bardzo za telefon. Bardzo ciekawy pomysł, ja o tym sobie pomyślę. A kto do nas mówił? Czark z Krakowa. Okej, okay, dzięki, trzymaj się. Dziękuję bardzo. Cześć. Dobra, kończymy audycję.